بیا چیرا برسیرا پر افق تور تیاری نشی سترگی دا نهزت و امارت در نویدی نشی بیا چیرا برسیرا بیا چیرا برسیرا پر افق تور تیاری نشی سترگی دا نهزت و امارت در نویدی نشی بیا چیرا برسیرا پام دیکلا قابوچی ده هدف ندی چوب و نخلی پام دیکلا قابوچی ده هدف ندی چوب و نخلی پاتا برا نشی در نپاتا که وعدی نشی بیا چیرا برسیرا بیا چیرا برسیرا پر افق تور تیاری نشی سترگی دا نهزت و امارت در نویدی نشی بیا چیرا برسیرا لوی مولا تجمن شا اقتداور پس پرینک دی لوی مولا تجمن شا اقتداور پس پرینک دی گورا کتری و وقتی کسی بدی پخی نشی بیا چیرا برسیرا بیا چیرا برسیرا پر افق تور تیاری نشی سترگی دا نهزت و امارت در نویدی نشی بیا چیرا برسیرا سرک دا سبا ونتا دیری لگشی بی پاتا دی سرک دا سبا ونتا دیری لگشی بی پاتا دی دیر دا غاور وقت دی فاصلی در توق دی نشی بیا چیرا برسیرا بیا چیرا برسیرا پر افق توری تیاری نشی سترگی دا نهزت و امارت در نویدی نشی بیا چیرا برسیرا بیا چیرا برسیرا پر افق تور تیاری نشی سترگی دا نهزت و امارت در نویدی نشی بیا چیرا برسیرا حاغا چی پندین باندی توٹی شوال در ناہیر نشی حاغا چی پندین باندی توٹی شوال در ناہیر نشی پام کوا چی ہی لیے دوی غندی توٹی نشی بیا چیرا برسیرا پام کوا چی ہی لیے دوی غندی توٹی نشی بیا چیرا برسیرا پر افق تور تیاری نشی سترگی دا نهزت سترگی دا نهزت و امارت در نویدی نشی بیا چیرا برسیرا پر افق تور تیاری نشی بیا چیرا برسیرا ستا دعوا دا بدر او خیبر سرا هم رازا دا ستا دعوا دا بدر او خیبر سرا هم رازا دا دلوڑا دعوا دی توری خوری او ایری نشی بیا چیرا برسیرا بیا چیرا برسیرا پر افق تور تیاری نشی سترگی دا نهزت و امارت در نویدی نشی بیا چیرا برسیرا ستا دا ولایت دلوڑی چوکی نصر ہندکاری ستا دا ولایت دلوڑی چوکی نصر ہندکاری ای زمونگا پیر موریدان دی بی اسری نشی بیا چیرا برسیرا بیا چیرا برسیرا پر افق تور تیاری نشی سترگی دا نهزت و امارت در نویدی نشی بیا بیا چی را برزیرا ستوری ده هدف بدی ده وحی پر محور سرخی ستوری ده هدف بدی ده وحی پر محور سرخی سپین طالب جان مادیات اندکنی نشی سپین طالب جان ستوری ده هدف بدی ده وحی پر محور سرخی سپین طالب جان مادیات اندکنی نشی بیا چرا برسیرا بیا چرا برسیرا پر افق توری تیاری نشی سترگ دان افزاد و امارت در نویدی نشی بیا چرا برسیرا بیا چرا برسیرا پر افق توری تیاری نشی سترگ دان افزاد و امارت در نویدی نشی بیا چرا برسیرا بیا چرا برسیرا.